poznałem ją na Tinder. Pisała o tym, że z mody i robi dla Eminge. Była typowym lemmingiem i chciałem odbić. Musiałem driftem brać ten winkiel. Brałem ślizgiem ten zakręt. Jestem singlem, a bycie singlem nie jest łatwe przecież. I pozdrawiam Agatkę. Choć nie jesteśmy już razem, złego słowa nie mogę powiedzieć. I tak byłby przeciek. Lubimy filmy, rap nas ustrzydlił i musimy lecieć. I nie chcemy być jak inni i omijamy wszystkie labirynty wydeptanych ścieżek. Kontempluję life jak prowadzę furę sam i myślę z czasem to co trudne nie jest trudne, tak. Mam dark jazz, cruzimy chili. Czuję zapach wanili. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Czuję zapach wanili. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Czuję zapach wanili. WWA. Czasem czuję się jak psychol. Moje życie, wszystko tu jest wypełnione tą muzyką. I nawet kiedy jest cicho, to wtedy skiety szerują mi hechety po lastriko. Każdy ma kwas psycho i mam w chuj tych jazd. Masz double blast za friko. Moje życie zdominował rap. Bity Mike, that's the flair. Seja, Migos. Wszystko tu wali mi wanilią. Dyskutowaliby tu ze mną, ale sami to by brali milion. Z pysków to wali na 100 milion. Jasno widno, WWA nie miasto widmo. Kontempluję life jak prowadzę furę sam i myślę z czasem to co trudne nie jest trudne, tak. Mam drive jazz, cruzimy chili. Czuję zapach wanili. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Czuję zapach wanili. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Czuję zapach wanili. WWA. Takie mam życie, a nie inne. Nie to nara, nie musisz się jarać moim filmem. Traktują życie jak dziwkę. Mówią życie to dziwka, będę je pimpem. Świat to Tinder, wiecznie prawo, lewo. Mecz jest i graj dalej. Wiecznie mało tego, wiecznie graj dalej. Jeszcze mało tego, jeszcze graj dalej. Wiesz, że kraj daje fame. Automat na drive daje i jadę dalej. Życie jest szukaniem, to prawda jest. I w głowie znów to pytanie. Czy każdemu tu dane jest swój raj znaleźć? Cały life go nie zacząć. Cokolwiek to nie znaczy, to swoje już zdążyłem stracić. I może to jest ten haczyk. Mam je nie poznać i po co koniec co nie marzyć. O! Czuję, czuję, czuję, czuję, czuję, czuję. Wunderbar! Czuję, czuję, czuję, czuję, czuję zapach wanili. O! Kontempluję life jak prowadzę furę sam i myślę z czasem to co trudne nie jest trudne, tak. Mam drive jazz, cruzimy chili. Czuję zapach wanili. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Czuję zapach wanili. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Czuję zapach wanili. WWA.